camarade, lance sa pour le sang. Par un main ou femme pour maman ou qui va ou tété. Zami camarade, prends sa pour le sang. Par un main ou femme pour maman ou qui va ou tété. L'œil ou femme renard, li chauffe de l'eau, lave bien, li fort dodo. Mais l'œil par un main, li mette la terre, souvre les lois. Enragé, même mette la terre, souvre les lois. Débordé, même mettez la terre à souffler les lois brunes. Enragé, même mettez la terre à souffler les lois brunes. Sans mes camarades, prends ça pour le sang. Parrain, mais une femme pour maman qui va où t'été. Mes camarades, prends ça pour le sang. Parrain, mais une femme pour maman qui va où t'été. L'œil, une femme vraiment, lui chauffer de l'eau, laver bien, lui faut dodo. Mais l'œil, parrain, mais lui mettez la terre, souffle les lois prennent. Enragé, même mettez la terre, souffle les lois prennent. Déboîté, même mettez la terre à souffler les lois prennent. Enragé, même mettez la terre à souffler les lois prennent. Chauffer de l'eau, laver bien, il faut dodo. Mais la parée meurt, li mette la terre, sous les lois prom. Enragé, même mette la terre, sous les lois prom. Libordé, même mette la terre, sous les lois prom. Enragé, même mette la terre, sous les lois prom. Enragé, débordé, ou déchaîné, ou enragé, déchaîné. Enragé, oh, ou débordé, débordé, oh, ou déchaîné, déchaîné, oh, ou enragé, débordé, oh. Bartosz.gilmo@polskieradio.pl. Tak naprawdę pierwszy list dziś przyszedł od kronikarza, jak żeby inaczej, kronikarz Strefy Siwy. Dobrze się wstrzelił, pisząc już ponad godzinę przed audycją, witając, kłaniając się i strzelając na ślepo, że to dziś akurat mnie przypadnie ten zaszczyt, żeby Wilczura w strefie wolnej od Angola zastąpić jegoż właśnie. No i tak też dzieje. Kronikarz strefy, antycypując jakby, że charakter audycji może być nieco odmienny niż zazwyczaj, a chyba taki się właśnie powoli staje, przykazał mi tutaj dodać, że dla wszelkich malkontentów i psioczących na strefę według redaktora Gila odsyła na strefowego bloga, gdzie tradycyjnie przygotował strefę zastępczą do pobrania i odsłuchania, a i jakaś mała recenzja też się tam przytrafiła, więc ja także zostałem zaproszony. Namiar na bloga to niezmiennie strefarockandrolla.blogspot.com. No i brawa dla Iranu, że się tak nie dali łatwo Hiszpanom w dzisiejszym, wczorajszym meczu, a taki spalony to w ogóle nie powinien być odgwizdany. I gol dla Iranu powinien być uznany. Ech, gdyby nasi mieli tyle zapału, co Irańczycy, dodaje Siwy. No ale jeszcze niczego nie przekreślajmy. Oczywiście, że niczego nie przekreślamy, wszak wystarczy wygrać z Portugalią. Iran gra dalej. Basia pisze, nawiązując niejako do Siwego w swoim już znacznie późniejszym liście, zastanawia się, czy ktoś w ogóle wie, co to jest majmun, czy ten majmun ktoś może nie skojarzyć, że to po prostu doktor Wilczur. A historia tego jest taka, jej nie znałem. Pozwolę sobie przytoczyć, gdyż stała słuchaczka Basia twierdzi, że nikt może nie wiedzieć tak naprawdę, o co chodzi poza Siwym, ale przecież Siwy śpi i będzie odsłuchiwał, jak przewidziała Basia. Tak też się stało. Majmun to dlatego, że kiedyś był jakiś utwór serbski, czy bośniacki, czy chorwacki o tytule Majmun i Wilczur oświecił rzeszę, że to znaczy małpa. To ja mu doniosłam, że to z tureckiego majmun, a ten dziad mnie obśmiał na antenie, że moim zdaniem to wszystkie słowa pochodzą z tureckiego. Ale naprawdę tak jest, że bałkański majmun jest od tureckiego. Wiadomo, oni tam dużo słów mają tureckich. I nawet jeden słuchacz mądry mnie poparł wywodem lingwistycznym i majmunu temu jemu było łyso. Tak ta historia się kończy. Od tego czasu doktor Wilczur majmunem został. Nie chciałbym burzyć jakoś specjalnie tych teorii. W teorie lingwistyczne się też nie do końca wdając, ale zdejmuje mi obawa, że słowo majmun, które zresztą w języku perskim także występuje i także oznacza małpę, jest niestety pochodzenia arabskiego. Może ktoś coś więcej na ten temat wie. Nie chciałbym za bardzo zamętu siać, tym bardziej, że jesteśmy geograficznie tak daleko tak naprawdę, jak tylko się da. Najpierw Dominikana, potem sąsiedzi z zamiedzy, czyli Haiti, a oto przecież na wyspach trudno bycie sąsiadem z zamiedzy. Tak sobie też myślę, że w kontekście Palestyny, która była chwilę wcześniej, to też smutna lekcja historii, ta odmienność, rozbieżność między Dominikaną a Haiti i historia ucząca, że wpływ rządów, nawet takich, które skończyły się niby to 200 lat temu, w tym przypadku Hiszpanii i Francji, do dziś te rządy mogą rzutować na losy milionów współcześnie żyjących ludzi na Haiti, a uściślając, w Haiti jeszcze chwilę zostaniemy. Moi gagne un besoin, yon belle belle petit ménage qui pourrait même moi, au palais c'est fenaille. Moi gagne un besoin, yon belle belle petit ménage qui pourrait même moi, au palais c'est fenaille. Même besoin dodo, même besoin manger. Oh mais si mamie, on pas laissé me guérir. Oh mais si chérie, on pas laissé me fenaille. Moi gagne besoin d'un bel bel petit ménage qui pourrait même moi pas laisser me fenaille. Moi gagne besoin d'un bel bel petit ménage qui pourrait même moi pas laisser me fenaille. Un besoin dodo, un besoin manger. Oh mais si mamie, faut pas laisser me guérir. Oh mais si chérie, faut pas laisser. sonné. Madame, moi, ti, mon homme, yo, tout très bien, merci. Madame, moi, ti, mon homme, yo, tout très bien, merci. Oh, aga, moi, cagade, moi, le chambé, moi, le boule, moi, le gade, moi, le chambé, Kimakuru, you know I be. That's me, sonny. No, you sonny. What do you make of me? No tak, czułem, że nawet uciekając do Gujany tą piosenką nie uniknę tutaj połajanek, które oczywiście musiały zaraz nastąpić ze strony Basi oraz jej owczarka. Ten słuchacz, o którym wspominałam, zapodał wywód, że to Majmun występował w języku tureckim o wiele wcześniej niż wpływy arabskie. Wywód był bardzo mądry i chodziło o język z grupy tureckich istniejący jeszcze przed tureckim obecnym. Ja nigdy tego nie czaiłam, bo zawsze mnie to pochodzenie języka nudzi. Za dużo tam nazw różnych, a ja mam po angielsku Barbie na imię i po prostu nie przyswajam pewnej rzeczy. Proszę nie burzyć teorii Majmunem. Z Majmunem, przepraszam, gdyż ona jest słuszna, ta teoria, bo jak się zdenerwuję, to poszukam i znajdę i panu udowodnię. Oj, zaczęło się, a z pana to też niezłe majmunisko. Ja to sobie akurat wypraszam, bo naukowo mówiąc jestem pyrrhula i tego żaden majmun nie zmieni, ani żadna Basia. Ale zaczęliśmy się przerzucać tutaj jakimiś różnymi szabelkami w postaci linków do mądrych stron. Zobaczymy, kto z tego pojedynku wyjdzie zwycięsko. A myślałem, że tego boksu jednak dziś nie będzie. Jednak Palestyńczycy przewidzieli. Pan Maciej nas pozdrawia z rodzinnej włóczęgi po RPA. Ach no, cóż tam. Tak się po prostu wybraliśmy do RPA. Jesteśmy w parku Krugera. No, najbliżej jak się da, pana się właśnie wybieramy, panie Macieju. A już na pewno pan jest najbliżej z nas wszystkich miejsca, do którego się wybieramy. Bo oczywiście strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie byłaby strefą rock'n'rolla wolną od Angola, gdyby nie pojawiła się w niej Angola. Bye. Angola w stresie rock'n'rolla wolnej od Angola. To oczywiście nie był język portugalski. Sofia Rosa śpiewała w języku mbundu. Jak tak patrzę, to od naszego słuchacza, pana Macieja, do miejscowości Lobito, gdzie Sofia sobie był zamieszkiwał, to jakieś 3000 kilometrów, tak donosi wirtualna mapa, no ale to i tak jest zdecydowanie bliżej niż nasze wirtualne studio na Estadio de la Cruz. Język portugalski będzie teraz, ale oczywiście nie z Portugalii. Plaga. pony ki si nam papel Nya gente zanu pasa mal tamanyo Ukunta nya juana ki stabala Ukunta nyo flipi ki edis timunya Ukunta nyo tony ki si nam papel Nya gente zanu pasa mal tamanyo Maria Jonzinho ki bakatia Europe, Europa. Et j'en que crève pas sa mère que j'en casse du ser explorado. Eva Pañadera. J'en casse du ser maltratado. Eva Pañadera. J'en casse du ser explorado. Eva Pañadera. J'en casse du ser maltratado. Eva Pañadera. J'en casse du ser explorado. Eva Pañadera. J'en casse du ser maltratado. Najpierw człowiek bez nazwiska, Jose, czyli Józef Kazimierz, a teraz przed chwilą Abel Lima, to oczywiście Wyspy Zielonego Przylądka. Nawet na naszym zachodnim niebie, na te Stadio de la Cruz, zaczyna się już powoli robić widno, no ale to przecież najdłuższy dzień przed nami, a w zasadzie już niemalże w trakcie. Oj, będzie redaktor wracał w blasku słońca, bo przecież nie chwały. W chwale na pewno poruszają się w tym momencie antylopy senegalskie, które przegoniły, rozgoniły i zabiegały naszych zmęczonych, spracowanych, za to doskonale wyglądających reprezentantów na meczu w Rosji. No to i my wybieramy się do Senegalu, tym bardziej, że informacja, jaką udało mi się tak naprawdę znaleźć chwil kilka przed naszym tutaj tego nocnym spotkaniem, jest taka, że zespół Orkiestra Baobab, który może nawet dla siebie nie do końca zrozumiałem, ale jednak ogromnym sentymentem darzy, przyjeżdża po raz kolejny do Polski. Ten zespół, który od 48 lat już gra i trąbi, wystąpi wkrótce, czyli we wrześniu na Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Thank you. Thank you. nerede. Na Festiwalu Skrzyżowania Kultur w tym roku pojawią się też wątki irańskie, ale do nich to my sobie wrócimy, gdy przyjdzie na to czas, czyli pewnie w najbliższym już Radiu Teheran. Tymczasem czwarta nieuchronnie się zbliża. Redaktor Budzik zaczyna za chwilę najdłuższy dzień w roku. Oddajemy zatem głos ze Stadio de la Cruz do E-Studia w Warszawie, a strefa dziś wiernie do końca pozostaje w Senegalu, tym razem dzięki fantastycznej muzyce, którą kiedyś uszczęśliwił nas zespół Diefdiel de Chess. Łapa! Thank you. Punktualnie 4.